سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ابتداء الإسلام کی مسلمانان سر ظلم و زیادتی دا کفار دل سکی دو آغا وقت کی مومنان مسلمانانو تا حس قسم اجازت دا دی خبر نو چتا سواغیل را دی جواب ورکی، بلکہ آغا وقت کی دا خبر و چتا سور صبر نکار والے مکم عظمہ کی دا مشرکینو چی سور غلامانو نو چی چاپ آغی کی ایمان را وڑے و یاوین زیوے غریبہ انتہائی تکلیفونا دے خپل غلامانو ته رسولو وحل بے ڈوڑے بے ولا نور کولا جیل تبے چولیو تڑلی بے او مومنان مسلمانانو اگی خام خا گزار کولے شو تک تیغم دا غریب شان انسانانو اجازت نو تاغی ندا معلومی کی چی صبر دیر لوی شیده او پا دی بانی اللہ لوی جر ورکی او بلد دی مومن دا پارا یو امتحان دی ازمیخ دی چی آیا دی پا دی ایمان کی کلک دیو کنا اللہ با ٹانگو معلومو بے سروز دیو پا غبان امتحانو پیغمبر بان امدہ امتحانو چی چا با ایمان روڑو پا غبان امدہ امتحانو پا دی که دا سی کسانو چی غزو رورو اگر مسلمانان شو اگی بڑی رو چتے دا اور اخلاص دا قاری دبا خسکی دبا چی منگا خوم دا دی خاندان خلق منگا خوم دا دی پشان دی قریش دا منگ نسا پزور کی خسیوان دی خود اگر وقت کی لادا اللہ را طرف نا چونکی اجازت نو نا پیغمبر باقی توی تاسو صبر کوئے وقت براشی نن مونږ کمزوری یو او دا زور اور دی او سبا به داسې وخت راشي چې الله به مونږ زور اور کی او دی به بیا مینت کوي دی به بیا ځان لږې ګوري د پناه ځای به دی ته نه ملاویږي. بهر حال کوم خلقو سره چې ظلم او زیاتې شوی الله هغې ته اجازت کوي. ولمن انتصر او خامخا هغه څوک چې بدلی واغستو انتقام واغست بعد ظلمه پس دو ظلم د خلقو نه د سرا ظلم مصدر دی او دی په لای اضافت شوی دی هی دا حقیقت کې مصدر مبنی للمفعول وی دیتا کله کله د مصدر اضافت فاعل تم کی چاچ انتقام او بدل واغست پس دو ظلم د دنه یعنی پس دانه چې د ظلم کړو بچا باندې پس د دینه چې په دبانه ظلم شوی او دا یعنی پس د مظلومیت ته دنه پس د کمزورۍ ته دنه چې زور اور و سر زیاتے کڑو ظالمان و سر زیاتے کڑو او دوس بدل واغس پل فاولائکا پس دغ کسانو ما علیہم من سبیل نشت دے پا دیبانی من سبیل سگنا سبیل مانا سحرچ دیبانی حس قسم سلار نشت دیبانی سگنا نشت نا اللہ را طرف نا پا دیبانی سو بوج دے خبری نشت یاد ردین اللہ تا پوسو کیا ہو یاد ردین بل سوک تا پوسو کیا ہو دیر پا گناہ کی راولی چی داولی تا غل سا پیڑا ورکلا داولی تا بدل واغست ہاں دا گناہ پا چا باندے رے انما السبیلو علی اللذین یظلمون الناس بیشکا لارو یعنی گناہ پاغ کسانو باندے رے یظلمون الناس چی ظلم کئی پا خلقو باندے مومنانو باندے الناس مراد خاص مومنان دی ویبغونا فی الارض بغیر الحق او سرکشی کئی پزمکا کی ناروا و ناجائز دا سوکو مفسرین طول و ادار مکی مشرکانو کنا دا خدا غا ظالمانو خدا خبر گوره دا اغی وقت سر خاص نن آیا تو نا آیا مخک مضمون را روان دی دا اغی بارکی چکم پکی کمزوریو نو اغا کمزوری مومنانو ابتدا و دا اسلام کفار و مشرکین با سر ظلم و زیاده کهو چه کم پک زورورو ناغ کفار و مشرکینو اغیی با ظلم کهو ده مسلمانانو سر اللاوی زمار طرف نخو گناه پا آغا خلقو ده ده اغیی گناه لیکلی شی سبابا ده اغیی نتا پوس کی گی اغیی لبا ده سزاور کوما چه اغیی پا خلقو بان ظلم کهی از دیمون الناس نمراد دغا دو بلال رضی اللہ عنہو عمار و یاسرو او داغی اولاد او کم صحیح مومنان مسلمانان ویبغونا فی الارض بغیر الحق دی ناجائز او ناروا ظلم او زیاده کو زگر چه پخپل بود پرستو او گٹو تا پسجده بان پراتو و داغی نه تمکول دا خیر او دا شر غلامان چه کم کمزور خلق و داغی ما تحت و طول مر داغی خدمتو نکول اغیل بے پخول او سڑول غیبان ظلم و زیاده و یبغون فی الارض بغیر الحق پخپل پیغمبرم دا غینو اغم پا دغا مظلومینو کیو اغا به بیت اللہ تا نپری خودو او کموز به کوچه تا نرابلو نو کلا به والا پسٹ پا نخپی کی خودی نو کلا به پلری واچو نو که اغا با پیوزه که ادری دا مسئله به بیانو لنو پا کانو به بیشتو اللہ وی گناه پا دی خلقو دی چه مومنان مسلمانان مظلوم خلق پاغیبان ظلم کی او زیاده کی دین بزتا پوسکو ما اولائکا دغ کسانا لهم عذاب نلیم تدید پارا عذاب دے درناک دے تخویف شا چنن دنیا کی تا تا موقع دا ظلمو کا خیر دے ستا لاس منگا ننسو خوی اوخ براشی اللہ با ملیکو توی ویتڑے و جہنم تے غردوئے اولائک لهم عذاب علیم یا وخ براشی پا دی دنیا کیو چی دا مومنانو دلاسا دا اغا کمزور خلقو دلاسا چی اغا بے پا مکہ کی راگیر کلو او قرآن بیانولو تا بے نپری خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو کمزور انسان او دی مکی والاو براگیر کلو اغا بو تا قرآن و دی بٹا کلو او اقا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی چی توری اوچه تکڑا و دا ابو جل نے دا سر وردو سر تیغب جدا کا پاخر کی بیا باغی وی گورا دے شپن کی چی دا بگڑی بیزے سرولی وی زمان دا سردار دا مکین سر پریکو دا دنیاوی عذاب دے اولائک لهم عذاب علیم دا غی کمزور خلق دا لاسا چی تاسو پا غلامین کی و تاسو پا فخر کاو چی منگر دے مالکان و دا زمانگا غلامان دے و چی روڑے والے منگا ورکو دا غی دا لاسا با تاسو عذاب شی ولمن صبر وغفر او چون کی دا مکہ وا نو پا مکہ کی خبر بدل وا مدینہ کی بیا بدل شو دی وجن اللہ وی بہتر دادا ولمن صبر وغفر او خام خاغا چاچ صبر کو دا دی کافرانو پا تکلیفونو مصیبتونو باندے لوگو تیزان کلکو تندی تیزان کلکو دا غی والو تکولو تیغالا کی خود چیز خبر ندار او دا یواز دانج گنی مکہ کی دا ظلم کی تو پورے دنیا کی گی ننم کی گی او دا دنیا چی عباد یو حق و باطلی پا دنیا کی مطا بھئی نن دنیا کی تاسو گو رسول ظلم کی گی چا سره کیږي لمن قال لا اله الا الله سوک چې په دین باندې کلکته او کلمه توحید وي د قران خبره کوي نو دا صبر دغه د پارننوم صبر دی او د نسوار له سو کال مخکم صبر ولا من صبر وغفر چې کله دا وست نکیږي نو بس تا کار صبر دی او د صبر میوه هغه دغه په تبه قیامت کې لګي دغه په تبه اله لګي چې کله الله تعالی زور درکی بیا به تاسو په خپل په تو لګي چې زما صبر سوره پیدا وکړه ولا من صبر وغفر او پردې واچول دغه په دې ګنا باندې پردې واچول په هغه باندې چې تاسو څنګه کوا زبا سو ویما زبا خیر خبره د مشرانو نه پټه کما ولا من صبر وغفر یو معنا دادا چا چې صبر وکړه په دې تکلیفونو باندې چې الله په دین کې د ترسي وغفر هغه ته معافي وکړه چې څنګه کوا زماره طرف نن تا ته هر څه معاف ان ذالک یقیناً دا صبر او مغفرت ذالک کی اشارہ دی دواړو خبرو ته یقیناً دا دواړه خبرې لمن عزم الامور دا د مضبوطو کارونو نه دی لمن عزم الامور دا د هغه کارونو نه دی چې الله په دې باندې اجر ورکړي دا مضبوط کارونه دی چې کله دا انسانو کی نو الله په دې باندې ډېر لوی اجر ورکړي دا په حقیقت کې صفت ته انبیاءو صفت تا انبیاء و غی صبرو که حتی چه نبی با دو تکلیش خدا اغا دخلی نا کلیمه دا اف نو خطلی دا غی با سور الوی اجری نو چه سوک دا غی پا قدم بانی قدم کی دی زکوی انا ذالک لمن عزم الامور لمن معزومات الامور ومن یدلل اللہ او اغا سوک چه اللہ بیلاری کی فما له من ولی من بعده ننبوی دا در پارا سوک دوستو سوگ حاجت روا و مددگار پستا اللہ نا و تر الظالمین اوینی با ظالمان لما را اول عذابا کلا چوینی عذاب یقولونا داب وائی احل الى مرد من سبیل آیا اشتده واپس کے دو تا سلار و چی دنیا تا واپس لار شو اول تا غفل عقیده چیزا منگا وا و نن اغی منگا جہنم ترو رسول اغا عقیده پریدو اغا عمل پریدو او د دې د پاره عمل وکړو چې د دې اور بزن څنګه بچو یقولون هل الى مرد من سبيل یو تخفیف مخکې ذکر کو او دویم تخفیف داش الله وی جزی به لارې کما نو بل څوک د چې لارې ته راوړي او چې ما وته لار سم کړه زما رحمت دی وګڼي چې ما به لارې کو دا به زما عدل او انصاف وي وتر الظالمین لما راوا العذاب ویني به تو ظالمان کله چې دی ویني عذاب او یقولون دا چې غیبوي هل الى مرد من سبيل آیا اشتره واپس کی دو زمون تاسلار واپس دنیا تلار شو وتراهم یعرضون علیها خاشعين من الذل دا بیا تخویف او ویني بادی لرا یعرضون علیها چړوان دې کولې بشي پدې اور باندې پدې جهنم باندې خاشعین من الذل او ډیر یریدون کی وای د ذلت توجنا ذلیل شوی دی رسوا شوی دی خاشعین من الذل خاشع دلته هغه سړی ته وای چې ته ورته د بیرته نه ګورې نه به تاته داسې ښکاري ته به وایګنې د ده په کور کې پنځلس غمونه راغلي رنگ به توري سپیره به رنگ تختیدلی او په یره به خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی گوری با داغا سترگی پٹینا ینظرون من طرف خفی ستب گوری گوری با من طرف خفی من طرف خفی داغا نظر یا داغا سترگی نچی پٹا دا برا پا کدو اوچه تو سترگو بانے دے نظر نکیوی دے با غلی غلی داسی گوری کم طرف تا با گوری پٹ پٹ بغوری جہنم تا اگر عذاب ہوئی نہیں کنا اگر لمبی ہوئی نہیں کنا دا جہنم اگر ہیرونی دل و اگر آواز بھی نہیں دے تک صورت ملک براشی جہنم تا چی دا کافر جہنم چی دے کافر تاو گوری نو دا غسین بسم چوی تکا دا تمیز من الغیز نو چی دی اگر لمبو تا و اگر غسین جہنم تا گوری نو داسې پوچه تو سرګو باندې ګوري بس د بڼو د لاندې بوته داسې غلی ګوري اوړه کې بيدای دې ته خو روان ينظرون من طرف خفي د پټو سرګو نه دی ګوري دی عذاب ته دی جهنم ته یو معنا دادا یا د بڼو د لاندې دی ګوري ولې دلیل شوی دی رسوا دی په خپل کار باندې ستومانه دی خپېمانه دی چې دا مونږ سکړی دی دے پل ملائک دی مسلمانان دی حقی دا برا نشی کتے بلکہ دا بانو دلان دی گوری ترگی خوچتولی نشی ترگی باغ سو کوچتی چی آغا دا دی دلاس تکلیفون تیر کلی آغا دی اے پا عذاب کیا چولی حقی با پوچی تو سرگو بانی روانی وقال الذین آمنو او بوئی مومنان ان الخاسرین الذین خسرو انفسهم یقیناً تاوانیان اغا کسان دی چی تاوان کے چولی دی خپل دانونا و اہلیهم او خپل اہل و عیال و بچی یوم القیامہ پر وزر قیامت تو دنیا کے و تا دا خاسرین خکاری دلی کفار تا لکا مومنانو تا بروڑے نمیلاوی دا دا مومنانو صحت با کمزوری مومنانو کورونا تی دی غستی او کوبا نسو کورا و بار نشورا و تی دنیاوی کارو بار بے نشکولی کم چې محتاج او دیتا نو په سټ سټ کې ویوالو خدمت به پم کو هغه کار به پم کو او په دې عقیده او په عمل باندې ویوالو هغه کو بس کول یا به الله یاد او یا به ځان له عبادت کو نو دا غینه پټ به لګیو نو که چې د دیبه په پوه شو نو دا هغه مانزه د پاسه به راګیر کړو به ول تاسو به ول ورکړه چې خطبه کې لا منزنم کې خطبه کې لا سجدیم کې دی و تخاسرین و ذلیل اخکاری دو اللہ وی دا حس خسران نرے دا حس ذلت نرے پا دنیا کی پا حقیقت کی دا عزت تے زکر دا اللہ پا نزمان دا عزت تے که خلق تا ذلت خکاری نو خکاری با زکر چی جیل تا بیچو لو روڑے بے والا نوار کولا نن تا سوگو رے مسلمانان چی پا کمزے کی دی و غیتا لوگشتا تندشتا جیلشتا تڑلشتا وحلشتا هر قسم تکلیفونا مصیبتونا غیتا و دا غی بچو ترسی او خلقو تا دا دنیا خلقو تا دا دیر ذلت کاری وی دا غصه خرخا دا ایسا نسا میدا دا دوم دا علاجو اللہ وی دا ذلت نده دا پا حقیقت کی عزت تے زکر دتا با دا دی ذلتنا عزت ملوشی پا قیامتی او تاسو تا دا عزت کاری چی دی سر ظلم کوئے دی سر زیاده کوئے تا زور با دی گینی اور در روانه دا او دا عزت پر په عزتای باندې بدل شي بر به بیان شي کته الله وی خسران دار ان الخاسرین الذين مؤمنان بوي تاوانیان خو هغه کسان دي خسرو انفسهم چې تاوان کی واچ ول خپل دانو نا او اهلیهم او خپل اهل یوم القیامت پر ورځې قیامت تو الا خبردار اعلان بوشي ان الظالمین فی عذاب مقیم یقینا ظالمان په عذاب همیشه کی وی یا علا تخویف تے موجودہ دنیا تا اللہ وی تاسو دین خبر شے چی دا ظالمان و زی ما سرا عذاب مقیم تے او عذاب مقیمو اگا جہنم دے دانن چی دی پرات دی لا تا و منا تا عزا تا زیارتون تا او بوتان تا دا با اخلاص نکی دی دنیا کی حکل اکل دی وی دا زمونگا پکاری کی و زمونگا آواز اور یا زمونگا حال خبر دی مونگ لکھو ٹول حاجتون را دنیا زمونگا پورا کی اللہ وی دا خردی عقیدہ را وما کان لهم من اولیاء او نبی دا دید پارا سوک دوستانو ینصرونہم چیم دادو کی دی من دون اللہ سیوا دا اللہ نا دنیا کی دا عقیدہ را چیزو والا ورشم آواز و توکم انو ما ترا رسی زما پر یاد قبلی و زما سوال قبلی چی ست غوارا مغمال را کی دا تمام مشرکانو دا عقیدہ دا اولیاء و پبارکی اللہ وی التا بددی دا دوستان نہیں دا اولیاء و نہیں التا کے امداد کینو اللہ کی کد جہنم نہ دخلاسی و جنت تری بوزی نو دا اللہ کی کد جنت دل درکی و نعمتون دا غزے درکی نو دا دا اللہ پلاس کی ومن یدلل اللہ او آغا سوک چی اللہ بیلاری کی خطے کی و گمرہ کی فما لہو من سبیل نو نبی دا دا پارا سلار ذکر لار اللہ خی اللہ دلار دا پارا قرآن را لے گلے اللہ دلار دا خودل دا پارا انبیاء را لے گلے انبیاء و سردی دشمنی اکڑا انبیاء دی بغټو باندې وشت د انبیاء دی بے عزتی وکړه. لہذا الله به لارې کړو چې تقابل دې لارې نه فما له من سبیل. زندگی د دنیا بدغه ستیره کی پکاګو وګولارو بسری او سبابه هم دغه ځای ته لاړ شي یار دې کګو وګوره پاره جوړ دې جهنم. ولمن انتصر بعد ظلمه او خامخا غسوک چې بدلی واغستو پس د ظلم د خلقونه په دباندې فاولائک پس دغه کسانو ما علیهم من سبیل نشتا په دیوانی سلار نشتا په دیوانی سگنا. انما السبیل علی الذین بے شکا گنا پاغ کسانو دے یظلمون الناس ظلم کئی پا خلقو بانی ویبغون فی الارض بغیر الحق او سرکشی کئی پا زمکا کی ناجائز و ناروا لکه څنګه چې ابو جهل و یاداغی پا شان نور دنیا دا اولائک آدغ کسانو لهم عذاب علیم لدید پارا عذاب دے دردناک. ولمن صبر و غفر او خامخا غسوک چه صبری او کو ددی پا دی تکلیفونو بانی و غفر او پرده واچولا ددی پا دی کارونو بانی و غفر او ردی نمخ وارو. ان ذالک لمن عزم الامور یقینن دا صبر او دا مغفرتو لمن عزم الامور دا دا مضبوطو کارونو نده. ومن یدلل اللہ او آغا سوک چه اللہ بیلارکو فما له من ولی من بعده نبی دے در پارا اس سوک مددگار پستا اللہ نا و تر الظالمین اوینی و ظالمان لما را اول عذابا کلچ دیوینی عذاب و یقولونا وائبا دا عذاب دلی دو پا وقت کی احل الى مرد من سبیل آیا اشتر واپس کی دو زمان تسلار. و تراهم اوینی و دیل را یعرضونا علیہا چڑوان دے کولی بشی پیش کولی بشی پا دی اور باندے خاشعین من الذل او دیر رسوا وید زلت دو جنائن درونا نظر با کئی گوری با من طرف خفی دا غا نظر پٹنا دا بنو دلان دی. وقال اللذین آمنو او بوائی مومنان ان الخاسرین اللذین یقینن تاوانیان خواغ کسان دی خسرو انفسهم چی تاوان کیوا چول خپل زانونا و اہلیهم او خپل اهل و عیال و یوم القیامة پر وزر قیامت. الا خبردار دا خبر ووری ان الظالمین فی عذاب مقیم یقینن ظالمان بی فاغ عذاب می شکی. وما کانا لهم من اولیاء او نبی دید پارا سک دوستان ینصرونهم چی دی امدادو کی من دون اللہ سوا دا اللانا. ومن یدلل اللہ او غسوک چی اللہ بیلاری کی فما له من سبیل من نبی دید پارا سلار پارا